الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. محترم جماعة المسلمين، tabii Kutlu Doğum Haftası başlayacak önümüzdeki günlerde. Bu nedenle müşkülümüz bu konunun Kutlu Doğum Haftası'na tahsis edilmesini istemiştir. Ben de kendi üslubumla bunu anlatacağım. Tahminime göre 1989 yıllar olması lazım. Yani 21. yıl oluyor. O zamanki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teklifiyle o zamanki yöneticiler, Türkiye'yi siyasi açıdan yönetenler, Türkiye'de çok büyük bir iş yaptılar. Bu Kutlu Doğum Haftası'nı kurmakla, Diyanet'in bu teklifine imza atmakla bunu resmileştirdiler ve büyük faaliyetleri yaptılar. Yani Türkiye'de ve yurt dışındaki bütün işlerimiz, ben bunun için gidiyorum mesela, buradan oraya hoca çağırıyorlar ve muazzam bir faaliyet içeriz. O kadar ki bu Kutlu Doğum Haftası yetmiyor, benim konferanslarım Mayıs ayına bile sarkıyor. O kadar fazla oluyor yani. Dolayısıyla ben kutlama başlamadan evvel bu girişten sonra bu olaya, Kutlu Doğum Haftası olayına, olayını düşünen Diyanet İşleri görevlileri o zamanki ve buna imza koyan siyasi elemanlara ben bu hutbeden Allah rahmet eylesin diyorum. Amin deyin. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah onları cennetine koysun. Amin. Çünkü gerçekten çok büyük faaliyetler oldu. Türkiye ayağa kalktı. Hakkında değilsiniz tabi. Her hoca bir yere konferansa gidiyor, bir sohbet ediyor, bir konferans veriyor, bir panel yapılıyor. Ve böylece vatandaşımız İslami bilgilerle karşı karşıya kalıyor. Bu muhteşem bir olay. Onun için biz onlara Allah rahmet eylesin diyoruz arkalarından. Sağ olanlara da Allah sıhhat ve afiyet ve uzun ömürler versin diye bunu açıyor. Şimdi ayet-i kerimede okumuş olduğum ayet-i kerime Ahzab suresindedir. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ahirete inanan müminler için peygamber bir örnektir. Bu ne demektir? Niye bu özelliği koymuş? Örnek demiş. Niye? Çünkü bir mümin, bir Müslüman Hazreti Muhammed'i bütünlüğüyle yaşayamaz. Bu mümkün değil. Yani biz peygamber değiliz ki peygamberi tam anlamıyla yaşayalım. Hazreti Muhammed'i Hazreti Nuh bile yaşayamaz. Hazreti Adem bile yaşayamaz. Dolayısıyla tutup da bütün bir cemaate Hazreti Muhammed'in sünnetini yaşamıyorsunuz demek çok yanlış. Peygamber olmak lazım. Peygamber olmak değil, Hazreti Muhammed olmak lazım. Bu teklif yanlış. Onun için Allah-u Teala ayeti kerimede örnek demekle biz onun tamamını yapamayız. Onun gibi yaşamamız mümkün değildir. İslam'ı onun gibi tatbik etmeniz mümkün değildir. Ve o zaman siz bir örnek olmanız, örnek almanız yeterlidir diyor. Bir Müslüman için bu yeterlidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i örnek alacak olanlar kimlerdir? Siyasilerdir. Kimlerdir? Bizler hocalardır. Kimlerdir? Sizlersiniz. Herkes farklı farklı örnek alacak. Kendi sahasında. Mesela siyasiler nesini örnek alacak peygamberleri? Demokratlığını, yumuşaklığını. فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْدَ لَهُمْ وَلَمْ كُمْ تَفَضَّمْ غَلِيظًا قَدْ مِنَ الْبَرْضُ مِنْ حَمْلِكُ Peygamberse tamam. O senin, kimse seni tenkit edemez. Kimseye de sorarak sen bu peygamberi yapmayacaksın. Bu işi koyabilirim. Benim peygamberim. Ama devlet adamı olarak tayin ettim seni. Devlet adamlığını yaparken halkla istişare edeceksin. İşte ilk demokrasi Kur'an. Kur'an halka danışmadan, halka rağmen halkı idare edersin ya Muhammed. Muhteşem. İşte bir örnek. İşte bir örnek. Ha, ben de koca olarak Hazreti Peygamber'i örnek alacağım yerler var. Nedir? Müjdeleyici olacaksın. Ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şâhiden ve mubeşşiren ve nedîrâ ve dâhiyen ilallâhi bi idnihi ve sirâden munîrâ. Ey Peygamber, seni şahit gönderdim. Yani örnek gönderdim sana. Sorunları çözen adam olarak gönderdim sana. Ve müjdeleyici gönderdim seni. Ve uyarıcı gönderdim seni. Ve Allah'ın emriyle Allah'a çağıracaksın. Bak bak bak bak. Bana rağmen başka bir yere çağıramaz. Bana çağıracaksın ya Malik. Kendine bile çağıramazsın. Allah'a, Allah'ın emriyle çağıracaksın. Bir izniyle çağıracaksın. Muhteşem. İşte ben de örnek alacağım diye kurdum. Yani benim de Peygamberimizin bu sıfatlarına örnek alacağım. Hepimiz beraber, herkes onun aile hayatındaki uygulamalarını örnek alacağız. Ne demiş ona Allah-u Teala? Ahzab suresinde yine. Bu ayeti okuduğum ayetten birkaç yaprak sonra gelir. Ne buyuruyor orada Allah-u Teala? Hanımlarını mutlu edeceksin. Tegarra a'yunuhunna. Bak, bak şimdi. Sen aynı zamanda bir aile reisisin. Evet. Hanımlarını mutlu edeceksin. Ve la yahzen, onları üzmeyeceksin. Ve yallayne bima ateytehunne küllühün. Onlara verdiğin her şeyde onları razı edeceksin. İşte buyurun. İşte buyurun. Peygamber de buna bağlıdır. Biz de buna bağlıyız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi bu üç tane maddeyi Ahzab suresinde okudum ayet. Bir ayetin içinde bulunmak. Turci Menteşav diye başlar. Sayfanın başı o ayetin içinde burada. Var mı bize bundan şimdi? Var mı aile ayetinde bu? Yok. Sen nasıl peygamber öyle kaldın? Nasıl Hazreti Peygamber öyle kaldın? Demek ki değerli kardeşlerim, hayatın her kesiminde ticaretçisi hepsi örnek alınacak tarafı vardır Hazreti Peygamber'in. Bunları Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Yani bunlar başka bir yerde arama aracı yok. Hazreti Muhammed'in nerelerinin örnek alınacağını Kur'an söylüyor. İşte o Kur'an'da Hazreti Peygamber kitabını açıp okuyor. Burada yazıyor. Bu bir kitap yazılmış. Allah-u Teala bize Hazreti Peygamber'i örnek alan ve onun gittiği yoldan giden, ona tabi olan kullarına verilsin. Efendim kutlu doğum haftalarına mübarek olsun. Sizlere tebrik ediyorum. İnsanlığa, memleketimize hayırlı ve bereketli olsun. Vesselam ala menin devamıyla. Elhamdülillah, rahmet kâdirine ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tâzîmen li nebiyyi ve tekrîmen li fakâmeti şehrin şerefi safiyyi. Ve mâle azze ve celle min kutbâilin yukhira ve âdura. İnne allâhe ve melâiketehu yusallûna alen nebi. Ya eyyühellezî âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah'a emanet olun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر olarak bu hata yapılmış halk tarafından, eskiden de yapılmış. Siz de din hakkında konuşuyorsunuz. Efendim, gelişigüzel konuşuyorsunuz. Bizim hatamız daha büyük, bizim günahımız daha büyük. İşte bunu zulümle Allah-u Teala nitelendiriyor, vasıflandırıyor. Kim daha zalim sorusunu soruyor. Veya kendisine bir şey vahyolunmadığı halde bana vahyolunuyor diyen yalancı peygamberden daha zalim kimdir? Veya bu Allah'ın yazdığını ben de yazarım, ben de indiririm, ben de böyle bir kitap indirebilirim diyecek kadar ileri giden insanda daha zalim kimdir? Üç grup insan sayıyor. Bir Allah'a iftira eden, bir yalancı peygamberlik yapan iddiasında bulunan, bir de yani bu kitap ne yani bunun gibi ben de indiririm, ben de yazarım böyle bir kitap diye. Hatırlarsanız İbn-i Mukaffa'yı örnek olarak verdim size ben daha eskiden. İşte 12. cüze kadar Hud suresindeki efendim ayeti ya sema ve ebli ve gıyla ebli dedi ya erubli imaiki ve ya sema ve ebli ayetine gelince kalemini kırıp Müslüman olan efendim İbn-i Mukaffa işte bunlardan biridir efendim. Anladı ki o ayette 24 tane edebi sanat vardır ve bundan dolayı kalemini kırıp Müslüman oldu. Böyle bir kitabı bir beşer yazamaz dedi. Efendim, böyle insanlardan daha zalim kim? Soruyor. Burayı bitirmiştik. Hatta biraz daha ileri gitmiştik. وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ Görsen ya Muhammed, اِذِ الظَّالِمُونَ Hani o zalimler? Hani o Allah'a iftira edenler? فِي غَبَرَاتِ الْمَوْتِ ölüm dalgalarında, ölüm sarhoşluğunda iken vel melâiketü bâsıtu eydihim melekler elleriyle onları sıkarken ahricu enfusekum hani kendinizi kurtarın veya canınızı çıkarın sıkacak bırakacak, sıkacak bırakacak o melekler onların canını alırken bir görsen ya adama göremezsin. Şimdi böyle bu şekilde melekler can alıyor diyor. Bu ayette dikkatinizi çekeceğim bir nokta. Azrail ölüm meleğinin genel adıdır. Melekül Mevt olarak Secde suresinin birinci sayfasının sonunda Allah-u Teala Melekül Mevt ölüm meleği. Ölüm meleği genel bir addır. Yani insan gibi. Ama bu insanın içerisinde kadını var, çocuğu var, erkeği var filan filan filan. İnananı var, inanmayanı var. İşte ölüm meleği de genel olarak attır. Fakat ölüm melekleri fazladır. Çünkü aksi takdirde bir açılım getiremezsiniz. Aynı anda burada insan ölüyor, aynı anda Japonya'da insan ölüyor. Aynı anda Amerika'da ölüyor. Bunu melekler, ölüm melekleri alıyor içeride. Onun için burada çoğul kullanıyor Allah-u Teala. Melekler. Anlaşıldı mı? Ve de melekler insanın ölüm öldürürken diyor Allah-u Teala siz onu görüyorsunuz şey suresinde, Vakıa suresinde. Ben ondan sizin daha yakınım ama. Mesela. Şimdi birinci bu ayetten söyleyeceğimiz nokta bu. Çıkarım olarak. İkinci çıkarım olarak şunu söyleyeceğiz. Demek ki iyi insanlarla kötü insanların canını alırken melekler farklı muamele yapıyor. Mesela burada boğarken diyor, mesela az ileride efendim şey suresinde Enfal suresinde diyor ki arkalarına ve yüzlerine vura vura canını alırken. Anlıyor musun? Şimdi bak onu da size söyleyeyim burada. Ayet-i kerimesini de söyleyeyim size. Bir görsen yine, orada da yine aynı hepsini kullanıyor. وَلَمْ تَرَى Görsen اِذْ يَتَوَفَّتْلَد۪ينَ كَفَرُوا Kafirler vefat ederken, ölürken bir görsen. الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارِ Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura onları öldürürken bir görse o efendim kafirleri ve onlara veriyor bu azab-ı harik, bu yakıcı azabı tadın derken melekler hem azabı tadın diyecek hem de bir taraftan vura vura canını alacak. Demek ki burada şu çıkıyor meydana. Melekler insanın canını alırken o insanın iyiliğine ve kötülüğüne göre muamele yapacaklar. Demek ki can çıkarken farklı çıkıyor. Yani Müslümanla Müslüman olmayanı, iyi insanla iyi insan olmayanı canının alınışı bile farklı. Hatta Vaka suresinde efendim böyle rahatlık içerisinde can vereceğini söylüyor mukarrabun. فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عَلٍ. Bir daha وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ. Melekler ona diyecekler ki sana önceki ashab-ı yeminden selam getirdik sana. Hem canını alıyor hem ona selam veriyor. O peygamberler ona selam gönderiyor. Sana onlardan selam var diyecekler. Bir taraftan rahmet okuyacak ona. Selam ne demek? Rahmet okumak demek. Alacak canını, bir de rahatlıkla alacak canını. Efendim mukarrabunun. Ama bu insanlar da işte böyle muamele görecekler. Allah korusun şu ayeti kerime, inanın tek başına bu ayeti kerime bütün hocalar, bilmeyen adamları sustur. Yani böyle muamele yapılacağını bilen bir adam fetva verir mi gelişi güzel? Ha? Allah adına konuşun. Bana söyleyin bunu. Ben bilmem. Allah bunu ne için koydu buraya? Bizi caydırmak için. Yani benim gibi hocaları efendim konuşmasını bil. Fetvanı doğru ver. Kur'an'dan vereceksin. Bu din budur. Yoksa melekler senin canını alır böyle boğacak bırakacak. Diyecekler ki kurtarsana kendini. Kurtarsana. Ve şöyle devam edecek. Devam ediyor şimdi Allah-u Teala. El yevme bugün tüczevne azabel huni, aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız. Bima, neden dolayı böyle alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız? Sebebini de söyleyecek. Bima kuntum tekuluna alallahi gayran. Gerçek olmayanı Allah hakkında söylediğinizden dolayı. Buyurun. Buyurun cenaze namazına. Kaldır bu cenazeyi. Bu cenazeyi kaldır şimdi. Bak. Allah hakkında gerçek olmayanı söylediğinizden dolayı bu alçaltıcı azabı tadın şimdi. Şimdi ha bu ayeti kerimeyi bütün hocaların beynine yazmaz. Bütün ilahiyat fakültelerinin kapısına yazmasın. Giriş mi? Allah hakkında konuşurken doğruyu konuşacaksın. Hakkı konuşacaksın. Eğer konuşmazsan azabı huni, yani alçaltıcı azabı orada tadacaksın. Onun bunu yok. Bu ağızdan çıkan şey seni cehenneme götürür. Bu kadar basit. Bu kadar insanı sen yanlış fetvalara, yanlış şeylere, yanlış din anlayışına götüremez. Buna hakkın yok diyor Allah. Benim hakkımda konuşurken doğru konuş. Bunun gerisinin manası. Bulsunlar, versinler kardeşim yani Allah aşkına ya. Ben bunları söylemek mecburiyetim. Önüme geldi, ders burada olduğu için bunu söyleyip geçiyorum. Yani. Şimdi Allah hakkında gerçek olmayanı söylemek, doğru olmayanı söylemek için peygamberimizi tehdit ediyor Hakka suresinde. Her zaman söylüyorum bunu. Şah damarını keserim ya. Benim hakkımda bir harf ilave edemezsin benim dinime. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْلَ لَقَابِنْ لَأَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَكَتَعْنَا مِنْهُ الْبَتِينَ. فما منكم من أحد عنه عاجزين. O peygamberin şah damarını keselim ve siz hiçbiriniz buna engel olamazsınız diyor. Buyurun. Ben söylüyorum, bunu söyleyeyim. Alacağım şimdi. Tabii bu ayetler benim rehberim. Yani Kur'an ahlakı, bilim ahlakı, ilim ahlakı budur. Bu ahlak öğretiyor yani. Yalan konuşamazsın Allah'a. Bu ahlak. Bunları ben bilmesem benden belki de saçmalarım yani. Çünkü insan nefsiyle karşı karşıya kaldığı zaman kendi kafasına bir din uyduruyor. Öyle olmuş zaten. Hep öyle din uydurmuşlar ya. Evet. Şimdi diyor Allah-u Teala bak. Ve leka cittumuna furana. Andolsun ki sizler bana geleceksiniz. Teker teker. Teker teker. Mahşerde. Mahşerde. Mahşerde hep toplanacağız da. Fakat Allah'ın huzuruna teker teker çıkacağız. Nasıl? Kemâ halaknâkum evvele mavla. Dünyada sizi nasıl teker teker yarattıysam bu dünyada da benim huzuruma teker teker geleceksiniz. Ve terettüm mâ havvelnâ küm ve râhe zuhûrikum. Size dünyada vermiş olduğum bütün nimetleri arkanıza bırakarak geleceksiniz bana. Arkanıza bırakarak geleceksiniz bana. وَمَا نَرَى مَعْكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ وَمَا نَرَى مَعْكُمْ sizinle beraber görmeyelim. شُفَعَاءَكُمْ şefaatçileri şefaatçileri اَلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ zannettiğiniz, öyle zannediyordunuz bunlar bize şefaat edecek diye zannediyordunuz. O zannettiğiniz, o uydurduğunuz, o tahminde bulunduğunuz, bunlar bizim şefaatçilerimizdir, bunlar bizi kurtaracak, o şefaatçileri de göremeyeceğiz. Hani şimdi diyoruz ya, falan bir şefaatçidir bana. Nokta nokta. Biliyorsunuz da. He. اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَ Onlar dünyada şeriklerinizdi. Yani onlara Allah'a eş koşuyordunuz. Bu bana şefaat edecek. Yalvarıyordun ona. Bu bana şefaat etsin diye. Ve diyordun ki işte bu bize şefaat edecek. Bize de öyle söylüyorlardı. Hafızlık yaparken. 70 kişiye şefaat edeceğiz. Hafızlık. Ya şimdi ben o kadar açmıyorum bu konuyu ama anlıyorsunuz meseleyi anlıyorsunuz ya bugün kimler kimleri şefaatçi tayin ediyor evet biz tayin ediyoruz halbuki Allah-u Teala diyor ki şefaatin tamamı bana ait kimin şefaat edip etmeyeceğine kararı ben veririm siz değil ama biz veriyoruz yetkiyi aldık elimize felancı felancı şefaatçidir diyorum. Baba. Halbuki Allah-u Teala Zümer suresinde قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki ya Muhammed onlara şefaatin tamamı Allah'a ait. Yani bu yetki bana aittir. Kimin şefaat edip etmeyeceğini ben karar veririm. Siz değil. Peygamber bile değil. Nasıl oluyor o iş? Biz veriyoruz. Biz veririz. Biz Allah'a din öğretiyoruz. Aynen Yunus suresinin 18. ayeti tekrar söylüyorum. Ve yekulûne hâulâ şefâ'unâ indallâh. Onlar derler ki Allah katında bunlar bize şefaatçidir. Etünebbi'ûne Allah'a bimâ lâ yâlemu fissemâvâti velâ. Yani Allah-u Teala'nın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi ona haber mi veriyorlar? Bana bir şey mi öğretiyor bu adamlar? De felancı şefaatçidir diyor. Bana bilgi mi öğretiyor? Benim bilmediğim bir şeyi bana öğretiyor. Allah bunu soruyor. 1400 sene. Bu o kadar önemli bir konu ki Levh-i Mahfuz'dan ayet olarak geldiğinde 1400 sene. Ama biz buna dikkat ettiğimiz yok. Ne diyorsun? Barak Ruzeti falan şefaat etmeyecek. Ya kardeşim ben demiyorum. Ben böyle bir yetkim yok. Allah diyor ki şefaat bana ait. Daha o kadar bitti. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, siz ortak koşuyordunuz falan, şefaatçiler diyordunuz ya, ha o şefaatçiler dediğiniz ve bize şerik koştuklarınız var ya, ha, onları biz orada göremeyeceğiz, ne olacak onlara? لَكَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ O sizin şefaatçi zannettiğiniz, tayin ettiğiniz, o bana eş koştuğunuz varlıklarla sizin aranızdaki ilişki kesilecek. Bağlar kopacak. لَكَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ Aranızda kata, kopacak, bağlar kesilecek, kopacak diyor. Bu dünyada öyle bağlar vardı, etraflarında dolaşıp duruyordunuz şefaat edecekler size diye. Ha, ha. Orada aranızdaki bağlar kopacak. Bağ benim bağım, benden bekle şefaat diyor. وَلَيْنَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزُمُونَ O Tanrı zannettiğiniz, o zannettiğiniz varlıklar sizden ayrılıp gidecek. Ve lan ne demek? Yoldan çıkmak anlamına gelir. Dalalet bundan gelir de. Fakat burada ayrılıp, gizlenip gitmek, yok olup gitmek manasına gelir. Orada sizi bırakacaklar, yüzüstü kalacaksınız. Hani burada dünyada şefaatçi zannediyordunuz? Ha şimdi orada sizi yüzüstü bırakacak gidecekler. Onu başka bir boyutunu şeyde anlatıyor. Yunus'ta. Şimdi oraya bir gelelim. Evet. Ve yevme nahşuruhum. O gün mahşerde onları haşredeceğiz. Bir araya getireceğiz. Toplayacağım. Cemiyan tümünü. Tüm. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُمْ Mekan. Sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki mekâneküm, yerinizi alın. Siz yerinizi alın. Şirk koşanlar kendi yerlerini alacak. Yerinizi alın. اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ Siz ve eş koştuğunuz o sahte tanrılarla beraber yerini al. Burada böyle puta tapmak filan değil ha. Burada insana tapmak. İnsan insan veya cin neyse. Nereye tapıyorsan. Siz ve o sahte tanrılarınız bir araya gelin bakayım. Mekanınızı alın, yerinizi alın bakayım. Diyeceğim onları. Fezeyyennâ beynehum. Aralarını ayıracağım. Onlar bir araya gelecekler, ondan sonra ayrılacağım onlara diyor. Birbirleriyle وَقَالَ شُرَكَاهُ O sahte tanrılar, o taptıkları insanlar var ya, nokta nokta anlıyorsunuz değil mi? Yani Hristiyanlar, azizlere, mazizlere falan taptılar ya. Anlayın da, yani siz doçentsiniz şimdi. O taptıkları sahte tanrılar var ya dünyada diyecekler ki مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ Siz sadece bize tapmıyordunuz. Onlar da tevhid inancını arayacak ha. O sahte tanrılar bile sadece iyan sadece ve sadece bize tapmıyordunuz dünyada. Başka tanrılarınız da vardı sizin. Evet. Yani şirk koştuğumuz sahte tanrılar bile tek tanrı olmadıklarını, tek tanrıya tapmadıklarınızı söyleyecekler. Yani nasıl anlatayım bunu size? Yoldan çıkmış bir kadın bir erkekle gayrimeşru ilişkiler sistemi içerisine girdiği zaman o kadın bile, o erkek bile o kadının sadece kendisini koca olarak kabul etmesi yani şeyi efendim o kadın da kendisinin başka kadınlarla paylaşılmasını istemez. Gayrimeşru olduğu halde. Anladın değil mi Melih? Ha! Sahte tanrı bile kendisinin paylaşılmasını istemiyor. O da istemiyor. Şu hale bakayım. Sahte tanrı bile diyecek ki sadece bize iyyâne. Sadece bize tapmıyordunuz ya. Sizin başka tanrılarınız da var. Mahşede bu konuşma olacak ya. Olacak işte. Yani ne deneceğini, o sahte tanrıların ne deneceğini, onların ne diyeceğini böyle aynen önümüze böyle koyuyor. O da nereden geldi bu atılma ya? Allah aşkına ya. Evet efendim. Burada da bir tane var. Burada da diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ Onları mahşerde toplayacak Allah. كَاَلَّمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنَّهَا Sanki dünyadayken onlara bir saat kalmış gibi dünyada, bir saat kalmış gibi gelecek. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ Aralarında orada efendim tanışacaklar, kaynaşacaklar orada efendim. قَدْ حَسَرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَائِ اللّٰهِ Allah'a kavuşacağına inanmayanlar iflas edecek, manevi iflasla. Yani ahirete inanmayanlar bu dünyada. وَمَا كَانُوا مُحْتَد۪ينَ Onlar doğru yolda da değillerdi. Doğru yolu bulanlar da değillerdi. Diyor Allah-u Teala burada onu anlatıyor. Şimdi dönelim. Şeyimize, dersimize dönelim. Allah-u Teala buyuruyor ki mahşerde teker teker geleceksin. Bu çok. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Önce bir araya gelip toplanacağız. Allah-u Teala bazı insanlarla özel toplantı yapacak. Peygamberlerle özel toplantı olacak. Bizim gibi Allah'a iftira edenleri ayrı koyacak. Onlara ayrı bir toplantı yapacak. Efendim Allah'a şirk koşanları ayrı bir yere götürecek. Onlara ayrı bir toplantı yapacak. Ve ama bütün bu meseleler, bu toplantılar olduktan sonra Allah'ın huzuruna teker teker çıkacağız. Bunu aynen Meryem suresinde de söylüyor. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Aman ya! Onların tümü mahşerde teker teker gelecekler. Meryem suresi. Efendim, bu bir. Şimdi bu tabi Yüce Allah mahşerdeki sahneyi anlatıyor. Oradaki oluşacak toplantıların, oradaki sorgulamaların, oradaki Allah'ın huzuruna çıkışların, bütün bu sahneleri anlatmasının sebebi bu dünyada insanoğlunun aşırı gitmemesi, kendini disipline etmesi, efendim bir gün böyle olacağını düşünerek, iman ederek ahlakını, davranışlarını doğru yaşaması. Yani bütün bu mahşerde bu olaylar olurken bir de insanın hanımını dövmekle ilgili efendim sorgulanması ne kadar ait bir şey değil mi? Ha? Ömrünü sana veren karıyı dövür. Allah soracak da bu karıyı ne dur? Ait değil mi yani? Bunu bir Müslüman böyle bir şey sorulma sorulur mu orada ya? Yani bu sahne anlatılıyor ki bu dünyada insanlar mutlu yaşasınlar, bahtiyar olsunlar. Bu hayatın düzene göre, Allah'ın hududuna göre, hududullah'a göre, hudud, sınır, sınır, çizgi demek, çizgi. Her maçın bir çizgisi vardır, futbol maçı sahasının. Efendim basketbolu, voleybolu filan bunun bunun efendim çizgi, o çizgilerin içine oynanırsa maç maçtır. Hayat o. O dışında oynayamaz. Ben oynarım. Oyna bakayım. Kim senin attığın golü kabul eder? Kim? O sahanın içine oynar. Allah-u Teala diyor ki tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Ben bir çizgi çiziyorum sana. Bu dünya oyununu oynayacaksın. İnnemel hayatü dünya le'ib değil. Ha bu oyun oynayacaksın. Ama benim kurallarıma göre, benim international board'um var benim. Aa bu international board. Ne demek international board hocam, ben böyle konuşma durma. Ha. Futbol maçlarının kaidelerini koyan İngiltere International Board. O ne derse o kitapta onu uygula. Bütün hakemler dünyada onu uygula. Allah-u Teala diyor ki ben de bunu Lehli Mahmud'dan gönderdim. Dünya hayatının, insan hayatının kurallarını, kaidelerini koyar. Nerede penaltı, nerede kırmızı kart göreceğini gösterir bu. Bak, sarı kart gösteriyor, kırmızı kart var burada. Kırmızı kart demek cehennem demek yani. O da kırmızı ya alev. Ben bunları anlıyorum ama bu kırmızı kartlar şeyler benim kaderimde var ama diyor Allah-u Teala. Nasıl ki bir futbol hakemi sahaya çıkarken futbolculara hep kırmızı kart göstereceğim diye çıkmaz. Ama futbolcu bilir ki bu hakemin cebinde sarı kart da kırmızı kart. Ona göre oynar. Ha ben de sana ahireti anlatıyorum, cehennemi ki bu dünyadaki oyununu ona oyna. Kırmızı kart görme. Şimdi bu anlattığımda size çorba gibi ağzınıza döktüm bu işi. Şimdi yutun onu şimdi. Ben yutacak değilim ona. Ben sizin ağzınıza koymakla mükellefim ama yutmakla mükellef değilim. Ha. Şimdi tabii burada başka bir şey söylüyor. Diyor ki bütün dünyada size verdiğim o nimetleri geri bırakacaksınız. O mezara girerken o bu dünyadaki bütün malından, mülkünden, evladından, şunundan, bunundan, rütbenden, şundan, bundan yılan nasıl kendi kabuğundan sıyrılır çıkar ya yılana. Ha, ihtiyarlayınca yılan böyle kabuğu değişir, kabuğu değişir ya, değişir yapar. Ha, bunu biliriz biz yani. Köylerde görürük yılanların derilerini bırakır giderler. Anlar mısın? Ha, o deri gibi geriye bırakacaksın. Onun için onlara tapınma. Onlar sadece senin hayatın için bir kolaylıktır, bir nimettir. Hayatını geçirmek için yapılan bir olaydır. Sen onları tanrı gibi onların peşine koşma. Onların kulu olma. Onları geri bırakacaksın. Her şeyi. Yani isterseniz gidelim şeye. Yani hocam hep karamsar şey yapma. Yani öyle değil. Bu din. Bak açtım ona yana buraya bak ne diyor. Allah'ın verdiği nimeti, parayı infak etmeyen seyutavvekûne mâ behelû bihî yevmel kıyâmet. Kıyamet günü o zekatını, infakını vermediği parayı boynuna dolayacağım diyor. Anladın mı? Yılan gibi boynuna dolayacak. Bu din bu. Bu sosyal din. Yani fakirin elinden tutacaksın diyor. Sonra bırakacaksın onları geriye. Bin pişman olacaksın ama geriye dönsem de infak etsem, hayır etsem o ayetler var bunlar. Yok öyle bir şey. Yok. Evet. Sonra Yüce Allah burada bize çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki mahşerde aranızdaki ilişkiler sisteminin koptuğu işleri yap. Böyle insanları tanrılaştırma. Bu dünyada insanlar birbirini severler. Saygı başka bir şey. Tanrılık başka bir şeyi bilmiyorum. Bunu eğitimi veremiyorum. Halka bu eğitimi veremiyoruz. Biz kabahat bizde. Evet. Neyi ne kadar seveceğini anlatıyor Allah Kur'an'da. Biz bu eğitimi veremiyoruz ki burada. neyi ne kadar seveceğini, neye ne kadar itaat edeceğini bütün bu sistemi Kur'an-ı Kerim'de koymuş ve Allah-u Teala severken tanrılaştırma diyor. Evladını seveceksin diye tanrılaştırma o. Nerede tanrı ya? Ben bunu tanrı edinmiyorum ki. Ama farkında değilsin sen şimdi. Öyle bir sevgi veriyorsun ki farkında değilsin. Allah sana infak et diyor fakire. Sen habire çocuğun arabasını düşünüyorsun, dairesini düşünüyorsun, memnuniyetini düşünüyorsun. Senin tanrına mı yoksa Allah sana diyor yardım et. Onu da yap, onu da yap. Anladın mı? Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Hoca olarak bunu yaşamışım. Aha çocuklar buradadır. Olay bu. Sen yaşayamazsan burada konuşamaz. Burada bırakıp söyleyemez. Dolayısıyla yani bir şeyleri tanrı ediniyorsunuz diyor Allah-u Teala ama mahşerde aranızdaki bağlar kopacak. İşte bu kopacak. Bağı kopacak iş yapmayın. Ahirette de o bağların devam edeceği işler yapın. O bağlar kopmaz. Bunun için söylüyor burada bunu. Yoksa Allah kendi keyfi için bunu söylemiyor. Bizim için, bizi eğitiyor. Bizi terbiye ediyor. Bizim mutluluğumuzu. Bizim ahiretimizi. Amaç edinerek bunları söylüyor. Ve devam ediyor. Şimdi geçiyor karşıya. 95. ayette konuyu biraz değiştiriyor. 95, 96, 97, 98. Efendim. Allah'ı anlatacak şimdi. Allah kendini anlatacak. Nasıl bir tanrıya inanılabilir? Nasıl bir tanrı, bir varlık eş koşulamaz? Bunları yapanlar var mı diyor. Var mı? Da bana eş koşuyorsunuz. Onu şimdi anlatacak. İnne Allahe faligul habbi ve neva. Allah çatlatandır. Çatlatan. Ne? Habbi. Taneyi. Toprağın altında taneyi çatlatan. Ve neva. Tohumu. Çekirdeği. Çekirdek bir yer var. Asıl çekirdek var. Tohumla, tane ile çekirdeği toprağın altında çatlatandır. Tabii bu falik, efendim, çatlatan anlamına geliyor. Aynı zamanda yaratan anlamına da gelir bunun manası. Fakat tohum var, tohum var, çekirdek var ama onu çatlatıyor. Nerede? O cansız buğday tanesi, o çekirdek, o şeftalinin çekirdeği, o yere atılır. Toprağın elementleriyle ve suyla buluşunca bir de bakıyorsunuz ki çatladı ve hemen toprağın üstünde filiz olarak çıktı. Arpa, buğday neyse çıktı veya şeftali, armut neyse o çekirdekten çıkıverdi. Ben buradayım dedi. Ben buradayım diyor. Fakat o içinden çıktığı çekirdeğinin kabuğunu, o kendi kabuğunu geriye bıraktı. Şimdi bak, geçen televizyonda anlattım onu. Cumartesi dinlediyseniz beni. T televizyonundayım. Cumartesi yarın saat 14'te. T televizyonu, T. Kırmızı yuvarlağın içinde küçük T var. T TV. Uydudan bakanlar onu bulurlar. Şimdi kendi kabuğunu soyulmadan, geriye bırakmadan filiz olarak çıkamazsın. Geçmişin yanlış hurafelerini geriye bırakmadan sen bir ilim adam olarak çıkamazsın. Filiz olarak çıkamazsın dedim televizyonda. Evet. Bakıyorsunuz, o buğday tanesinden ve o çekirdekten iki şey işliyor. İki önemli şey işliyor. Aman ya Rabbi, ne kader koymuş onun içinde. Allah-u Teala o şeftalinin çekirdeğinin içindeki o çekirdeğe kaderini koymuş, şeftali olma kaderini kapatmış onu. Onu kapatmış, koymuş onun içine. Şimdi bakıyorsun, o içteki çekirdek aşağıya doğru gideni kök oluyor, yukarıya doğru gideni ağaç oluyor. Aman ya, şu kadere bak. Allah'ım, sen böyle ol. Aşağı taraftan kök olacaksın, yukarı taraftan ağaç olacak. Toplarız seçim kadar. Ya Allah'ım, böyle bir kader. Allah böyle bir kader veriyor. Şimdi Allah kendi kudretini anlatıyor. Ne yaptın? Bana eş koşulamaz mı? Ama orada anlattı o eş koşanlar. İşte oradan da geç göre yaşıyoruz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O kadere, o çekirdeğin o içindeki o çekirdeğe kaderine demiş ki sen bir kısmınla su alacaksın, yukarıya vereceksin, sen de yukarıya doğru gideceksin, büyüyeceksin, orada meyve vereceksin. Senin görevin bu. Senin kaderini böyle dayat. Armut'a da öyle demiş. Öbürü Nara'da böyle demiş. Bak aşağıda söyleyecek mi? Aşağıda inecek, buralara gelecek. Bu hafta inşallah gelir mi? Efendim? Ve öyle bir kader çiziyor ki, yani o çekirdeğe ve o tohuma, sen su ile buluştuğun zaman, onun içine koymuş mu? Sen su ile buluşunca, toprağın elementleri ile buluşunca, hemen yeşereceksin. Sana bu emri ver. Hemen çıkacak, kabuğunu kıracaksın. Kabuk kırılmadan olmaz. Bir ilim adamı da kabuğunu kıracak, kabuğunu. Allah da bizim aklımıza aynen o şekilde nasıl verdiyse, kader biçtiyse bizim aklımıza, ruhumuza da öyle bir kader biçti. Kabuğunu kıracaksın. Köklerin, geçmişin kültüründe olacak ama geleceğe doğru yüceleceksin, yüceleceksin demiş insana. Öyle diyor ayette. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissema. Aman ya Rabbi. Temiz kelime, temiz düşünce, doğru düşünce, doğru bilgi bir ağaca benzer. Kökleri yerde, dalları gökte. İşte bu. İşte bu bilgiye sahip olacaksın. İnsan titriyor ya. Bu Kur'an-ı Kerim var ya. Canlı, canlı. Canlı. Gezi yaralandı da var. Ben duruyorum. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki işte ben tohumu, o buğday tanesini, o çekirdeği çatlatırım. Yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkartırım. Ve muhricul meyyiti minel hay. Ölüyü de diriden çıkartırım. Zalikumullah. İşte Allah'ınız bu. İşte Allah budur. Fe enna tukfekûn. Nasıl döndürülüyorsunuz? Baba baba. Şimdi burayı da açıklayalım. İkinci bölüm, üçüncü bölümü var ya. Şimdi ayetlerin analizini yapıyoruz. Yani pişiriyorum. Kafanıza koyuyorum. Şimdi yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkarıyor. İşte o buğday tanesi ölüdür. O toprak ölüdür, toprak. Toprak ölüdür. Öyle diyor. وَتَرَ الْاَرْضَ هَامِدَةً. Yeryüzünü görüyorsunuz, ölü. Oradan su indirince nasıl çıkarıyor mu bitkileri, o canlıları diyor Allah-u Teala. Meyyitten ölüyü çıkarmanın başka bir anlamı var. Nedir o? Ölü gönülden diriltirim ben. Şirk koşan gönül ölüdür. İnkar eden gönül ölüdür. Oradan ben Müslüman çıkartırım. Bak. Diri, diri, Müslüman diridir. Canlıdır. Bu da olur. Bu manayla öyle. Başka bir manada verebiliriz. Hazreti İbrahim'in babası müşrik, ölü. O ölüden Hazreti İbrahim'i çıkardı. Onun çocuğu oldu peygamber. Harika. Müşriğin çocuğu peygamber. Ben yaparım. Ama ve muhricül meyyiti minel hayy. Ama diriden de ölüyü çıkartırım. Hazreti Nuh'tan ölü çıkmadı mı? Oğlu kâfir olmadı mı? Bak, diriden ölüyü çıkar. Ha, ama aynı zamanda gördüğünüz bütün meyveler, bütün şeyler diri olmasına rağmen ölüyor, çıkıyor. Tavuk diri olmasına rağmen yumurtası efendim ölü olarak çıkıyor. Yani bunu tabiatın her boyutuyla düşünebilirsiniz, ele alabilirsiniz bunu. Bunları yapan benim. Bunu çok tekrar eder Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bu suresinde var, şimdi bakarsak hemen aklımıza gelen efendim bu konu orada da işleniyor. Efendim Zalikumullah. İşte Allah budur. Ya bunu bir bakın ya, bu tabiata bir bakın. Tabiat kitabını bir okuyun diyor Allah-u Teala. Bu nasıl oluyor bu işler yani? Bu çekirdek nasıl oluyor meyve? Aa, o çekirdeğin içerisinde, o tohumun içerisinde nasıl o projeyi koymuşum ben? O planı yapmışım, koymuşum. O koskocaman ağacın planını o çekirdeğin içine nasıl koymuşum? Bir taraftan onu yersin, sana gıda olur. Bir taraftan ağaç olur. Senin damarlarına girer. Aman ya. Yani bunu düşündüğün zaman insan titrer ya. Fe enna tufekür. E nasıl döndürülüyorsunuz? Bu söz çok önemli bir kelime burada. Bir soru soruyor. Nasıl döndürülüyorsunuz? Yani Allah bizim ruhumuzu, şahsiyetimizi anne karnında yaratırken, projelendirirken insan aklını Allah'ı bulacak şekilde projelendiriyor, programlıyor. Sonradan efendim dönme, inkar, şirk sonradandır. Anlıyor musun? Bu insan ürünüdür. Allah ürünü değil. Demek ki insanın müşrik olması, kafir olması onun döndürüldüğünü ifade ediyor. Bir müdahale ile dönüyor. Şeytan müdahale ediyor. Başka felsefeler müdahale ediyor. O bilgisayardaki programı bozuyor. Virüs. Nasıl? Virüs giriyor diyoruz ya. Virüs giriyor. Bilgisayarın programını bozuyor. Virüs bizim vücudumuza giriyor. Mikrop bizim vücudumuza giriyor, bizim programımızı bozuyor, alt üst ediyor. Yani biyolojik program. Orada da efendim virüs giriyor o programa, tevhid inancından insanı uzaklaştırıyor. İşte bu döndürülmedir diyor. Seni döndürdü, döndürdü, yanlış inançlar, yanlış felsefeler ve şeytanın elinde oyuncak oldun. Seni döndürdü, Allah'ından uzaklaştırdı. Bak. Ama bak kendi kelime. Bu çok var. Ha burada da var ama burada da gelecek şimdi ama bir sefer buna geri geldik. Şöyle ta gidesin Mü'min suresinde de var. Yani bu fe enna tufekuma fe enna tusrafun diye de gelir geçer Kur'an'da. O da döndürmek anlamına geliyor. Yani defalarca bunun üzerine duruyor. Kul.